Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 lutego, minęła 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki, a w tym serwisie najnowsze informacje dotyczące sytuacji pogodowej w Polsce. Wypadek w polkowickiej kopalni Rudna. Dwóch górników trafiło do szpitala w Lubinie. I kwalifikacje do konkursu skoków narciarskich w Lahti. Tym razem Dawid Kubacki był najlepszy. Na początek w serwisie ostrzeżenie przed wichurami i pogodowy raport. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem na terenie całego kraju. W centrum i na południu powie z prędkością do 90 km na godzinę. Na północnym zachodzie do 80, a wysoko w górach nawet do 130. Wszystko z powodu niżu Tomasz, ekspert od pogody Polskiego Radia Katowice, Cezary Orzech. Zacznie bardzo szybko rosnąć ciśnienie, w związku z tym siła wiatru będzie jeszcze większa niż minionej nocy. Ma wiać z prędkością ponad 80 km na godzinę na znacznym obszarze. Wichury w ciągu ostatniej doby już dały się we znaki, zrywając linie energetyczne. W tej chwili, jak ustaliła Trójka, około 28 tysięcy gospodarstw nie ma prądu. Najwięcej w Małopolsce, prawie 7 tysięcy. W województwie śląskim ponad 5,5, w łódzkim prawie 6 tysięcy. Na Dolnym Śląsku 4 tysiące. W pogodzie ostrzeżenia także hydrologiczne, to w związku z odwilżą. A dotyczą one województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego i łódzkiego. Strażacy w kilku województwach patrolują wały przeciwpowodziowe. W 21 miejscach na kilku rzekach w Polsce zostały przekroczone stany alarmowe, a w 69 stany ostrzegawcze. Natomiast pragnę uspokoić wszystkich Polaków, że nie ma w tej chwili jakiegokolwiek zagrożenia powodziowego. Mówił Paweł Frontczak z Państwowej Straży Pożarnej. Jutro wiatr już się uspokoi, ale weekend będzie raczej jesienny, mówi Trójce Anna Nemec z IMGW. Dużo chmur, dużo opadów, to będzie deszcz ze śniegiem, miejscami śnieg, takie nieprzyjemne, mokre. Te opady nie będą już intensywne, będą głównie o charakterze przelotnym śniegu. Nie spodziewamy się, żeby utworzył dużą pokrywę śnieżną. I temperatura, taka lekka zima, w nocy mróz do około minus 2 stopni, a w dzień temperatura maksymalna nieznacznie powyżej 0 do 3-4 stopni. Uwaga, to spowoduje oblodzenie. Będzie bardzo ślisko i na drogach, i na chodnikach. A taka pogoda utrzyma się do połowy przyszłego tygodnia. Dwóch górników zostało rannych po wstrząsie w kopalni Rudna w Polkowicach. Ich życiu nie zagraża. Niebezpieczeństwo po akcji ratunkowej zostali przewiezieni do szpitala w Lubinie. Do wstrząsu doszło rano. Jak mówi Jolanta Piątek, rzecznik KGHM, w strefie zagrożenia znalazło się 14 górników. 12 z nich wyszło samodzielnie na powierzchnię, dwóch zostało odciętych. Akcja ratunkowa trwała około 2 godzin. Na szczęście podczas jej trwania ratownicy cały czas mieli kontakt z zasypanymi mężczyznami. Udało się ich wyciągnąć na powierzchnię i jak mówi rzecznik lubińskiego szpitala Anna Szewczuk-Lepska, górnicy są w dobrym stanie ogólnym, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jeden z nich przebywa na oddziale ortopedycznym, a drugi na chirurgii. Informowała Maja Majewska. Skażona woda w miejskim wodociągu we Wrześni. Nie można jej ani pić, ani w niej się kąpać. Woda może być używana tylko do celów sanitarnych. Przy ulicy Kościuszki, Sikorskiego i Koszarowej doszło do skażenia bakteriologicznego, dlatego mieszkańcy tych tutaj ulic zalecane jest, żeby nie korzystać z wody właśnie do celów takich do spożycia. Mówi rzeczniczka wrzesińskiego sanepidu Anna Węclewska. Nie informuje jednak, kto skażenie spowodował. Na ten moment mogę uczyć tylko tych informacji. Według rzeczniczki sanepidu zakaz będzie obowiązywał co najmniej przez weekend. Dawid Kubacki wygrał kwalifikacje w Mistrzostwach Świata w fińskim Lahti. Ale najdłuższy skok oddał Kamil Stoch. Na miejscu jest Michał Gąsiorowski. Czy podobnych wyników możemy spodziewać się także jutro? No tak, mam taką nadzieję. Wszyscy oczywiście bardzo byśmy tego chcieli. Tak uzupełniając to, co się wydarzyło dzisiaj w kwalifikacjach, one były piękne naprawdę dla Polaków. Dawid Kubacki rzeczywiście wygrał skokiem na 99 metrów. Drugie miejsce zajął Piotr Żyła, który skoczył 96 metrów, ale trzeba pamiętać, że pierwsza dziesiątka Pucharu Świata nie musiała tutaj walczyć w kwalifikacjach, bo start w jutrzejszym konkursie mają zapewniony. No i tam działy się cuda. Maciej Kot w trudnych warunkach skoczył 97 metrów. Jako ostatni na belce usiadł Kamil Stoch i co? 103,5 metra. To było coś fenomenalnego, ale pojawiła się taka wątpliwość, dlatego że tuż po tym skoku Kamil Stoch złapał się za kolano. Dosłownie kilka minut temu tłumaczył nam, że nic poważnego się nie stało. To jest problem, który pojawia się od początku sezonu, ale on mija po kilku minutach i wszystko jest już w porządku. Czyli już nic nie boli? Nic nie boli. Kamil, kapitalny ten skok. Tak, skoki, dzisiaj obydwa skoki były dobre i przyniosły mi dużo radości i satysfakcji. No i cóż, ja po prostu chcę tylko robić to, co uwielbiam robić i robić to z uśmiechem na twarzy.

W przededniu Oscarów porozmawiamy trochę o złych filmach. Niekoniecznie tych do Malin czy do Polskich Węży, bo taka nagroda w Polsce też jest nominowanych. Będzie też oczywiście słowo o teatrze, a także o matematyczkach z NASA, które są bohaterkami wchodzącego dzisiaj na ekrany filmu Ukryte działania. polskieradio.pl/trójka, katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl, a także można ABC Popkultury znaleźć na Facebooku. Trochę oczywiście już jesteśmy w tych przedoskarowych emocjach, ale nie zapominamy także w zestawie powiększonym o małym ekranie. Jesteśmy tuż po premierze serialu z gwiazdorską obsadą Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern, Alexander Skarsgård, który już chyba się przyzwyczaił do tego, że jego nazwisko jest wymawiane raczej z angielska niż oryginalnie po szwedzku. Serial, o którym mówię, nosi tytuł Wielkie Kłamstewka i oprócz różnych walorów ma także znakomitą ścieżkę dźwiękową. Can't stand myself. Maybe this time I can be strong. But since I know who I am, I'm probably wrong. Maybe this time I can go far. Thinking about where I've been ain't helping me start. Cold Little Heart. Ten utwór otwiera najnowszą płytę Michaela Kiwanuki, czyli Love and Hate, i otwiera także serial Wielkie Kłamstewka. Ale teraz już kończymy wątek serialowy, otwieramy komiksowy. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Gościem zestawu powiększonego jest Tomasz Kołodziejczak, redaktor naczelny Klubu Świata Komiksu. Dzień dobry. Dzień dobry. A przed nami, panie Tomaszu, komiks 300 Franka Millera, i Lynn Varley to odpowiedzialna była za kolory, prawda? Kolorystką. A Frank Miller oczywiście scenariusz i rysunki. Charakterystyczny jest format tego komiksu. Większość komiksów to prostokąty, których grzbiet jest na dłuższym boku. W przypadku tego komiksu mamy grzbiet na boku krótszym, więc musimy opowiedzieć to przez radio. Wygląda jak dawne koziołki-matołki, jeżeli chodzi o format. Aczkolwiek w środku oczywiście treść zupełnie inna niż w koziołku-matołku. Zdecydowanie, bo to jest oczywiście historia, która później stała się też filmem, ale i zanim Frank Miller ten komiks wymyślił, narysował, to ona była filmem, i wcześniej oczywiście była jeszcze bitwa pod Termopilami, o której opowiada ten komiks. Skąd się to wzięło, że Frank Miller taką właśnie historią się zainteresował? Twórca między innymi Sin City, czy człowiek, który też dał nowy oddech Batmanowi. Może zacznijmy od tego, od opowieści o tym, jak w ogóle Frank Miller do komiksu przyszedł, bo to jest bardzo ciekawa postać. To jest twórca, który przetworzył, przeobraził komiks u kilku ważnych wydawców i na kilku ważnych poziomach. To jest twórca, który w wydawnictwie DC stworzył takie dzieła jak Powrót Mrocznego Rycerza czy Rok Pierwszy, a z kolei w wydawnictwie Marvel, pisząc i rysując komiksy o Elektrze i o Daredevilu, tych bohaterów przemienił. On wprowadził do superbohaterskiego komiksu specyficzną kreskę, on wprowadził do superbohaterskiego komiksu antysuperbohatera, czy też niesuperbohatera, postać zmęczoną, starą, znużoną tym, co robi. I te jego komiksy dla dwóch najważniejszych, bo to trzeba podkreślić, dwóch najważniejszych amerykańskich wydawnictw komiksowych były w swoim czasie, czyli w latach 80. absolutnym odświeżeniem tego superbohaterskiego kanonu. Potem wykonał kolejny krok i stworzył swoje autorskie komiksy, które również wpłynęły na kształt współczesnego komiksu amerykańskiego, ale nie tylko, wydaje mi się. Rysował taką autorską serię Ronin. Najbardziej znany zapewne jest także dzięki kinowym ekranizacjom z cyklu Sin City, takiego gangsterskiego cyklu, który dzieje się w nieistniejącym co prawda mieście, ale bliskim wielu amerykańskim metropoliom. I wreszcie ten komiks 300, czyli sięgnięcie po tematykę mitologiczną. Paradoksalnie to jest takie trochę zamknięty koło, zamknięty krąg, bo przecież ci bohaterzy 300, realne postacie historyczne, które dokonały niezwykłego czynu, czynu superbohaterskiego. No właśnie, bo rzeczywiście Leonidas jest tutaj w pewnym sensie superbohaterem. W jakimś sensie wracają do tego superbohaterskiego kanonu komiksowego, komiksu amerykańskiego. To nie jest tylko kwestia superbohatera, to jest też kwestia mitu. 300, opowieść o tej bitwie, to jest jeden z kanonów europejskiej kultury. Ta bitwa przez stulecia, nawet tysiąclecia, była jakimś takim punktem, do którego odwoływali się późniejsi wodzowie, żołnierze, ludzie. Mówimy o polskich Termopilach na przykład w czasie wojny 1920 roku. Więc podobnie ma się rzec z komiksem amerykańskim. To jest opowieść o mitologii Ameryki, o mitologii tego kraju, o mitologii postaci tam żyjących. Więc myślę, że gdzieś pomimo tych różnic i tego, że opowieści o superbohaterach są opowieściami fikcyjnymi, a 300, będąc opowieścią fikcyjną, nawiązuje do prawdziwych wydarzeń, one mają pewien wspólny element. Ten komiks w 2007 roku został zekranizowany. Zresztą też przy udziale, o ile dobrze pamiętam, Franka Millera, ale reżyserował Zack Snyder. Co pan myśli o tej ekranizacji? Ja ją bardzo lubię. Uważam, że jest to jedna z bardziej udanych ekranizacji komiksowych. Była to też po Sin City, prawda? Po pierwszą była Sin City, zresztą też na podstawie komiksu Franka Millera. Taka ekranizacja, która spróbowała przenieść realnie komiks na ekran kinowy. Jeżeli otworzycie państwo ten album i zobaczycie kadry z tego komiksu, a potem obejrzycie film, to znajdziecie tam te same ujęcia. Oczywiście w wersji kinowej zmotoryzowane, uruchomione i przetworzone nieco, ale to będą te same ujęcia. Wydaje mi się, że to nie jest wcale takie proste. Komiks i film, wbrew pozorom, to nie są takie same czy tożsame media. One operują innym językiem, innym sposobem opowiadania historii. Może w skrócie powiem, że komiks to jest takie medium, które wybiera najlepsze kadry. Na tym polega sztuka komiksu. Widzimy faceta, który napina łuk, a potem widzimy innego faceta, który leży na ziemi ze strzałą wbitą w pierś. Nie musimy pokazywać całego procesu lotu strzały, trafiania owegoż osobnika w pierś i jego powolnego umierania. Wystarczą dwa kadry. Film, aczkolwiek współczesne kino również skraca swoje sceny, również te szoty, te ujęcia są coraz krótsze. Film pokazuje ciągłe procesy. To są, nie wchodząc już w szczegóły, są dwa różne sposoby opowiadania, ale wydaje mi się, że właśnie w tym filmie 300, podobnie zresztą jak w pierwszym filmie Sin City, bardzo fajnie udało się przenieść ten klimat, nastrój, kadrowanie. Wykorzystano po prostu, może powiem tak, wykorzystano w tym filmie to, że Frank Miller przemyślał swoją opowieść i wybrał te najlepsze ujęcia i do filmu wzięto te jego najlepsze ujęcia, obudowując je tą kinową treścią i tym, żeby było trochę akcji, fajna nawalanka i żeby pokazać kilka ładnych kobiet. To jest komiks, który został nagrodzony wielokrotnie oczywiście, ale między innymi nagrodą Willa Eisnera. To jest Oscar komiksowy. Jakbyśmy się przytrzymali trochę tej filmowej metafory, to jakby pan miał porównać Franka Millera do jakiegoś znakomitego światowego reżysera, to jakie by to było porównanie? Ja go nie porównam do reżysera, porównam go do twórcy, właśnie do Willa Eisnera, czyli patrona tej najważniejszej komiksowej nagrody. Will Eisner w latach 70. stworzył kilka kluczowych i najbardziej znaczących komiksów w dziejach gatunku. Myślę na przykład o Umowie z Bogiem. To były komiksy, w których on operował wyłącznie czarną kreską i czarną plamą. Opowiadał przejmujące historie o życiu, o psychologii, o śmierci, o rodzinnych relacjach, ale używał bardzo ciekawych technik narracyjnych, właśnie graficzno-tekstowych, łączenia grafiki z tekstem. Ja uważam, że Frank Miller jest uczniem Eisnera, więc ta nagroda mu się słusznie należy. Jeżeli popatrzymy na komiksy, w szczególności z serii Sin City, to zobaczymy, że on tam używa bardzo wielu narzędzi graficznych, które podpatrzył Eisnera, oczywiście je przetworzył, wykorzystał do swoich celów, zmienił. On też wziął od Eisnera ciekawy bardzo sposób połączenia grafiki z tekstem. To jest oczywiście banalne stwierdzenie, że komiks to jest połączenie tekstu i grafiki, tak? Mamy dialogi w dymkach i obrazki, ale w komiksie jest też narracja, didaskalia, te wszystkie opisy, dopiski. I te trzy elementy, tekst w dymkach, tekst w didaskaliach i grafika, mogą pracować ze sobą na bardzo różnych poziomach, mogą współgrać ze sobą, mogą w zależności od potrzeb opowieści przenikać się i jakby być używane bardziej lub słabiej. I właśnie Eisner bardzo sprytnie używał tego łączenia tych trzech technik, tych trzech elementów narracji komiksowej i Miller w moim przekonaniu, bardziej może w Sin City niż w 300, ale z niego bardzo dużo wziął, i więc nie porównam go do reżysera, porównam go do znakomitego twórcy komiksowego. Myślałam, że może jakiś Tarantino, tutaj takie padnie nazwisko, albo Scorsese, jeśli chodzi o pozycję, że tak powiem, w świecie komiksu, bo jednak ta pozycja Franka Millera jest, myślę, dosyć mocna. No to jest jedna z największych gwiazd światowego komiksu, oczywiście. On, trzeba to też powiedzieć, od lat nie produkuje, nie kreuje nowych rzeczy. W tej chwili ukazuje się w Stanach Zjednoczonych trzeci tom, w odcinkach zresztą publikowany trzeci tom tego cyklu Powrót Mrocznego Rycerza, przy którym Frank Miller jest jednym z rysowników i scenarzystą, a współpracuje tam z nim kilku innych znakomitych twórców, więc ten komiks poznamy pewnie i w Polsce w ciągu kilkunastu miesięcy, ale on w tej chwili nie jest już bardzo aktywnym twórcą. Robił filmy mniej lub bardziej udane, niektóre mniej, szczerze mówiąc, ale te komiksy, które stworzył, czyli tych kilka tytułów dla wydawnictw superbohaterskich, 300 i Sin City, no to one pozostaną w historii gatunku, to jest pewne. Pojawiał się zresztą w różnych filmach, także na podstawie swoich komiksów, jako jakaś taka postać w tle. Podobnie zresztą jak Stan Lee w marvelowskich filmach, ale akurat Frank Miller podobno w każdym z tych filmów ginął, w których się pojawiał. To jest chyba zabawa artystów, którzy mają blisko do Hollywood, mogą sobie na to pozwolić. Któż by nie chciał być gwiazdą filmu superbohaterskiego, choć przez chwilę. No właśnie, któż by nie chciał. Panie Tomaszu, 300 to jest kolejne wydawnictwo z tego cyklu Mistrzowie komiksu. Zresztą Eisnera komiksy też się w tej serii ukazywały. A co jeszcze przed nami? My wydajemy ten cykl od kilkunastu lat i prezentujemy tam najważniejszych twórców światowego komiksu i ich najważniejsze dzieła. W tej chwili szykują się nowe komiksy Drille, nowe komiksy Bilala. Wydajemy serię Corto Maltese w ramach tego cyklu. Więc są to rzeczy, które stanowią taki kanon, no, taką półkę, jak ktoś chce mieć 100 najważniejszych komiksów świata, no to wśród tych komiksów powinny być tytuły z tego cyklu. Warto jednak powiedzieć, i to jest fajna informacja po 20 latach wydawania komiksów w Polsce, że tak naprawdę nasz rodzimy czytelnik, polski czytelnik ma już możliwość przeczytania i kupienia większości najważniejszych dzieł światowego komiksowego kanonu w Polsce. One nie wszystkie są w tej chwili dostępne na półkach, ale w ciągu tych ostatnich 20 lat się ukazywały, teraz są wznawiane przez różnych wydawców, więc ten polski rynek komiksowy nieźle stoi i na pewno zapewnia dostęp do tych ważnych dzieł i ważnych twórców. I przez ten czas czytelnika też się chyba udało wychować, albo przynajmniej przekonać tych niezdecydowanych, albo jakoś z niepokojem podchodzących do komiksu. Że czyli panią na przykład być może? Nie, ja byłam od początku, od dzieciństwa przekonana w 110% do komiksu. Super. Oczywiście spotykam na targach młodych ludzi, którzy rodzili się wtedy, kiedy ja wydawałem pierwsze komiksy w ramach Klubu Świata Komiksu. To jest fajne. Oni cały czas z nami rośli, dojrzewali, zaczynali gdzieś tam od Kaczora Donalda czy Asterixa. Teraz kupują komiksy superbohaterskie albo właśnie takie komiksy mistrzowskie. Fajne jest też to, że jest polska klasyka dostępna na rynku. No ogólnie mistrzowie komiksu, najlepsze komiksy świata i Europy są dostępne. Wielu wydawców, bo to nie tylko my, wydaje też te dzieła, które właśnie zdobywają nagrody na różnych światowych festiwalach, więc polski czytelnik naprawdę ma dostęp do rodzynków światowego rynku komiksowego. Tomasz Kołodziejczak, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Just like the whales. And she To PJ Harvey oczywiście, także ze ścieżki dźwiękowej Wielkich Kłamstewek. Mamy dla Państwa kilka egzemplarzy komiksu 300 Franka Millera. Proszę zadzwonić do Violetty Myszkowskiej 22 i 7 trójek. A teraz przed nami wizyta w teatrze. Jan Niebudek. Trwają gorące dyskusje wokół Klątwy z Warszawskiego Teatru Powszechnego, ale przed nami już kolejne premiery i tak w Teatrze Studio w Warszawie w ramach Studia Tańca Come Together to najnowszy spektakl Wojtka Ziemilskiego. Na scenie zespół aktorsko-choreograficzny, m.in. Lena Frankiewicz. No jest to spektakl o wspólnocie i poszukiwaniu, o braku, o jakby jakimś takim myśleniu utopijnym na temat tej wspólnoty. Wojtek dość szybko zaczął namawiać nas, żeby ten spektakl był taką naszą fantazją, jak zrobić wspólnotę z widzami. No bo wiadomo, w jakim momencie jesteśmy jako kraj, jesteśmy podzieleni, jakby te podziały się wydają nie do zasypania. Natomiast jak stworzyć taką przestrzeń właśnie fantazji, utopii w teatrze na te 1,5 godziny, żebyśmy rzeczywiście byli razem. A w przedstawieniu zobaczymy także m.in. Marię Stokłosę i Shona Palmera. Premiera Come Together dziś wieczorem. W Bydgoszczy z kolei w weekend w tamtejszym Teatrze Polskim premierowo Bóg w dom. Przedstawienie będące wynikiem podróży po Europie śladami lęków i uprzedzeń. W podróż wybrali się dziennikarz Mirosław Wlekły z dużego formatu i reżyserka Katarzyna Szyngiera. Punktem wyjścia do spektaklu był reportaż, który zrobiliśmy z Mirkiem Wlekłym z Paryżu i z Brukseli, w Saint-Denis i Molenbeek, które są dzielnicami zamieszkanymi w dużej części przez muzułmanów i które uważane są w Europie za siedliska terrorystów, za miejsca, gdzie muzułmanie się radykalizują. Oczywiście z Molenbeek wywodzą się terroryści, którzy dokonali zamachów w Paryżu. Tam wychował się Salah Abdeslam, Abdelhamid Abaoud. Natomiast są też tam bardzo prężnie działające sieci pracowników socjalnych, które próbują ten problem rozwiązywać i są ludzie, cała masa osób, które działają na rzecz wspólnego życia tam. Jak mówi reżyserka, pomysł na przedstawienie zainspirowały, jak to określa, obecne w Polsce narracje islamofobiczne, które jednoznacznie nazywa mową nienawiści. Zapowiada także, że usłyszymy ją ze sceny. Oczywiście ta mowa nienawiści w spektaklu jest obecna, natomiast jej użycie ma na celu pokazanie jej 1:1, to znaczy, żebyśmy też mogli się skonfrontować z nią, co służy temu, żebyśmy przestali się wobec tego dystansować i mówić, że to jest jakiś nieznaczny i poboczny element naszego życia społecznego. Chcemy powiedzieć nie, jest to szeroko obecne, jest to obecne w sposób bardzo intensywny i powinniśmy intensywnie, gwałtownie wobec tego zadziałać, bo coraz więcej przestrzeni przez tą mowę nienawiści jest zagarniętych. Za tekst przedstawienia odpowiada Grzegorz Niziołek, a na scenie zobaczymy m.in. Beatę Bandurską, Magdalenę Celmer, Mirosława Guzowskiego i Martynę Peszko. Premiera spektaklu Bóg w dom jutro w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. To jeśli chodzi o bilet do teatru, a teraz jeszcze zaproszenie na bilet do kina i to dostępnego dla każdego w TVP Kultura. Jutro wieczorem będzie okazja, żeby sobie przypomnieć bardzo smakowite, surrealistyczno-groteskowe Delikatesen Marka Caro i Jean-Pierre'a Jeuneta. To jest film z 1991 roku, czyli 10 lat przed tym, jak Jean-Pierre Jeunet zapoznał z nami pewną Amelię z Montmartru. A my tymczasem wracamy do ścieżki dźwiękowej Wielkich Kłamstewek. I spent all this time trying to play now and find my way here. See, I've been having me a real hard time, but it feels so nice to know I'm gonna be alright. So I just kept dreaming, yeah, I just kept dreaming. It wasn't very hard. I spent all this time trying to figure out why nobody on my side. See, I've been having me a real good time. And it feels so nice to know I'm gonna be alright. So please don't take my feelings. Zestaw powiększony. Od dzisiaj w kinach możemy oglądać film Ukryte działania, nominowany także do Oscara, między innymi w kategorii najlepszy film. Lata 60., początki działalności amerykańskiej Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej, w skrócie NASA. I trzy bohaterki, afroamerykanki, matematyczki o różnych specjalizacjach, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan i Mary Jackson, które pomogły w wysłaniu pierwszych Amerykanów w kosmos. Wioletta Myszkowska zapytała Weronikę Śliwę z Centrum Nauki Kopernik o to, jak dawniej pracowało się między innymi tym konkretnym kobietom nauki, a mówimy o przełomie lat 50. i 60., kiedy na przykład komputer wyglądał zupełnie inaczej. To słowo już wtedy istniało i przez długi czas oznaczało osobę, która coś liczy. W momencie, kiedy okazało się, że ludzkie, kobiece komputery działają bardzo precyzyjnie, dobrze liczą, a przy tym trzeba im płacić znacznie mniej niż mężczyznom, w dodatku nie przyznając awansów, to okazało się, że to jest bardzo funkcjonująca działalność i były takie lata, w których w agencjach obliczeniowych pracowało nawet 400 kobiet zajmujących się obliczeniami. NASA oferowało kobietom coś, czego nie było w innych zakładach. Możliwość pójścia na urlop macierzyński, po którym mogły wrócić na to samo stanowisko. Zawsze to samo, bo możliwości awansu raczej nie było. A Dorothy Vaughan marzyło się stanowisko kierownicze, które i tak nieformalnie pełniła. W tamtych czasach te stanowiska były praktycznie niedostępne dla kobiet. Ważnym i takim bardzo dalekosiężnym jej osiągnięciem było to, że kiedy wprowadzano pierwsze komputery do NASA, to ona nauczyła się Fortranu i nauczyła swoje pracownice podstaw programowania, także one przeszły płynnie do pracy przy komputerach. Wiedziała, jak się dzieli na części te zadania i tak dalej. I w związku z tym w tych pierwszych latach programowania bardzo często występują programistki. Dlatego właśnie kobieta Grace Hopper była twórczynią, babcią COBOL-a, jednego z takich pierwszych, potężniejszych języków programowania. Kobiety nauki, szczególnie te, które w tamtych czasach nazywano kolorowymi, zmagały się też z innymi, bardziej prozaicznymi trudnościami. Na przykład małą liczbą toalet dla pani. Już sam fakt bycia kobietą w instytucji, która od zawsze jest domyślnie przeznaczona dla mężczyzn, nawet do dziś bywa trudne, to rzeczywiście tych toalet bardzo często nie ma. Jeszcze kilkanaście lat temu moje koleżanki, moje znajome w wielu miejscach na świecie musiały pytać, gdzie jest damska toaleta i okazywało się na przykład, że jest jedna w budynku, specjalnie wydzielona w innym budynku. W sytuacji, kiedy jeszcze była ta segregacja rasowa, no to były prawdziwe problemy. Osobom białym i kolorowym, jak to wtedy mówiono, nie wolno było na przykład dzielić wspólnej łazienki, kafeterii. Did you know that? I have to walk to Timbuktu just to relieve myself. Z tym problemem w filmie mierzy się Katherine Johnson, ekspertka od liczenia trajektorii statków kosmicznych. Prawdziwa jest historia, że John Glenn, astronauta, który po raz pierwszy miał wykonać takie pełne okrążenie w swoim statku Ziemi, powiedział, że nie poleci, dopóki ona nie sprawdzi obliczeń, które już w tym czasie wykonywały komputery. No nie odbyło się to w tak dramatyczny sposób, jak na filmie, że on sobie na przykład o tym przypomniał w ostatniej minucie. To wszystko było zaplanowane dużo wcześniej, ale tak rzeczywiście było. I ona potem liczyła te trajektorie kolejnych statków, pomogła też prowadzić na Ziemię pechową misję Apollo 13. Segregacja rasowa wpływała też na możliwość kształcenia. O tym opowiada historia Mary Jackson, pierwszej w historii NASA afroamerykańskiej inżynierki. Do aplikowania na to stanowisko potrzebne jej były odpowiednie kursy. Odbywały się one w szkołach, do których tak zwani kolorowi nie mieli wstępu. Mary Jackson wywalczyła specjalne pozwolenie. So I have no choice but to be the first. W filmie pojawia się taki jej mentor, który jest przedstawiony jako polski Żyd, który ciężkie chwile przeżył w trakcie wojny. Natomiast rzeczywiście tym jej mentorem był Polak, Kazimierz Czarnecki, który w 1939 roku ukończył Uniwersytet Alabama, więc ewidentnie w Polsce nie przeżywał żadnych ciężkich chwil, ale rzeczywiście on był osobą, która ją zachęciła do podjęcia studiów i zostania inżynierem i potem wiele publikacji wspólnie tworzyli. 2, 1, 0. Po okresie, o którym opowiada ten film, one sobie wszystkie bardzo dobrze dalej radziły w NASA, awansując, dalej rozwijały swoją karierę. Można powiedzieć, tak jak się dzisiaj mówi, że się przebija szklany sufit, no to one go przebiły i tam wznosiły się jeszcze wyżej. Dzisiaj kobiety wznoszą się i będą się wznosić wyżej, także w sensie dosłownym. Niedawno NASA podała informację, że połowa uczestników ostatniego kursu dla astronautów to kobiety i to pierwszy taki przypadek w historii. A my sięgamy po ścieżkę dźwiękową Ukrytych Działań, także znakomitą, a na niej oprócz Pharrella Williamsa także Janelle Monáe. I've walked around just about all my life. Living this life of love with us. Janelle Monáe ze ścieżki dźwiękowej filmu Hidden Figures, Ukryte działania. Pojawia się nie tylko na ścieżce dźwiękowej, bo w tym filmie gra jedną z głównych ról, ale i w jeszcze jednym filmie, nominowanym w tym roku do 8 Oscarów. Janelle Monáe występuje w filmie Moonlight, który no, może sporo namieszać w tę noc z niedzieli na poniedziałek w czasie gali oscarowej. No ale nie dajmy się ponieść tej przedoskarowej ekscytacji. Spróbujmy ją teraz nieco zrównoważyć następnym wątkiem, wątkiem Złotych Malin. Te nagrody dla najgorszych filmów po raz pierwszy przyznano w 1981 roku. Kilka lat temu także w Polsce pojawił się swoisty odpowiednik. U nas to nie maliny, a węże. A żeby porozmawiać o tej nie najlepszej, choć bywa, że perwersyjnie fascynującej stronie kina, spotkałam się z krytykiem filmowym, filmoznawcą, związanym także z wężami, Jackiem Dzidą. Duszko. Może zacznijmy od tego, skąd to się w ogóle wzięło, bo jak przypomnijmy sobie lata 90., to mieliśmy raptem 15 premier polskich filmów rocznie, a teraz jest ich kilkadziesiąt, a bardzo duża część nie dostaje się w ogóle do kin, nie znajduje dystrybutorów. Ma obieg festiwalowy, trafia na DVD, do VOD, do telewizji, czyli tego jest bardzo dużo. No i trzeba robić jakiś przesiew. Wiadomo, że gdzieś mniej więcej od 2009 roku, od tej słynnej Gdyni z rewersem i Domem Złym i Zerem Borowskiego, jest lepiej, jest znacznie lepiej. Teraz w ogóle jest hype na kino polskie na całym świecie. Córki Dancingu przecież biją teraz rekordy popularności w Stanach i walczą w box office z La La Landem, co jest śmieszne. Natomiast poziom niektórych filmów polskich odbiega od jakiegoś standardu takiego przyzwoitości, a są to często filmy nawet nie debiutantów, ale twórców uznanych, którzy mają jakiś dorobek. Ten przesiew, o którym mówił Jacek Dziduszko, państwo mogą zobaczyć śledząc te nominacje od 2012 roku do polskich nagród węży. Chyba nie wszyscy traktują te nagrody z przymrużeniem oka, mam wrażenie, ale nie da się też ukryć, że są takie filmy, mówiąc ogólnie złe, które fascynują bardziej niż irytują i to ma też swoje odzwierciedlenie w liczbie widzów. Jednym z najpopularniejszych przeglądów w Polsce są najgorsze filmy świata, które robi Jacek Rokosz. I ściąga setki ludzi, gdziekolwiek się nie pokaże z tymi filmami. Ja z kolei na najbliższym festiwalu filmów kultowych w Gdańsku, przenosiny z Katowic do Gdańska, wymyśliłem sobie taki cykl w powijakach kapitalizmu i to będzie o najgorszym polskim okresie w historii polskiego kina, czyli od połowy lat 90. gdzieś do 2001-2002 roku. Nie chodzi o to, żeby nabijać się z tych filmów, tylko na przykład, żeby pogadać o tym, jak wtedy model produkcji wyglądał. Warto się zainteresować także tym przeglądem. Festiwal Filmów Kultowych odbędzie się w czerwcu. A jak podchodzić do tego typu produkcji jako widz? Trzeba się na nich dobrze bawić. Trzeba kupić taką konwencję. To jest coś takiego z tymi złymi filmami, bo wspomniałeś o Festiwalu Filmów Kultowych, że one się stają kultowe. Dlaczego? Skąd się ten kult bierze? No, słyszałaś o The Room? The Room Tomiego Wiseau, który ma polskie korzenie. To jest taki świeży, w miarę przykład kina kultowego, bo wszyscy znamy, wiadomo, Rocky Horror Picture Show, Noc Żywych Trupów. To było opisane wielokrotnie jako te midnight screenings na przełomie lat 60. 70. Tam się ta moda zaczęła po prostu. Na Manhattanie ludzie tydzień w tydzień przychodzili na te same filmy. Ale lat temu, w 2003 chyba, powstał film The Room, który miał być filmem obyczajowym. Nakręcił go Amerykanin, taki długowłosy, o polskich korzeniach. I sama historia powstawania tego filmu jest nieprawdopodobna. Jest o tym książka. Jeden z aktorów, Greg Sestino, napisał tę książkę. Ten film po Stanach jeździ cały czas. Non-stop. To jest absolutne szaleństwo. Teraz James Franco i Seth Rogen kręcą film na podstawie tej książki, jak powstawało The Room. Czyli to już jest metakult, naprawdę. Trzeba takiego filmu po prostu, gdzie no, dialogi będą tak absurdalne, tak złe, gdzie nic się nie będzie trzymało kupy. A jak czegoś takiego nie ma, to można to zrobić na takich seansach, jakie ja proponuję. Czyli w porze z Werola, nie wiem. My oglądaliśmy kiedyś film Oaza Żywych Trupów, no i tam się nic nie dzieje absolutnie. To jest zły film Jezusa Franco. Nie ma akcji, nie ma dialogów, nagle pojawia się truposz na pustyni i wtedy lektorka, nie patrząc oczywiście w listę dialogową, mówi: oto ja, zwrot akcji. Więc lektor też może zrobić robotę, jeżeli ktoś się w coś takiego bawi. Ja zaraziłem VHS Helten, trójmiejski kolektyw, lektorami na żywo i myślę, że na najbliższym festiwalu filmów kultowych będzie tego trochę. Muszę powiedzieć, że też się poczułam teraz zarażona tą wizją lektora filmowego na żywo. Jeśli rzucimy okiem na nominacje do tegorocznych Złotych Malin, to są wśród nich znakomite i uznane nazwiska, takie jak Julia Roberts, Naomi Watts, Ben Affleck, czy nawet Robert De Niro, ale są też filmy, które sporo zarobiły. Przy wężach też to się zdarza. Kiedy Olbryski gdzieś tam zabłyszczał właśnie w bardzo negatywny sposób, to też dostał nagrodę. A skąd się to bierze? Powiem ci tak, jeżeli chodzi o maliny, to mi jest ciężko śledzić, bo te filmy najczęściej nie trafiają do Polski. One są tak złe, czasem jakiś z Adamem Sandlerem trafi, ale one nie pojawiają się w polskich kinach. Ale w tym roku jest nominowany na przykład Batman vs. Superman, Świt Sprawiedliwości, Zoolander, Suicide Squad. Batman v Superman, przede wszystkim wersja reżyserska ma być świetna. Trzeba by sięgnąć pewno gdzieś do źródeł Złotych Malin, ale jak przypominam sobie pierwsze albo drugie rozdanie, to pamiętam, że do najgorszego reżysera był nominowany Stanley Kubrick za Lśnienie i Shelley Duvall za rolę w Lśnieniu. Obie rzeczy, i reżyseria Kubricka i Roald Duvall przeszły do historii kina, więc czasem tam są nietrafione kategorie oczywiście. Rezi dla mnie zawsze były jakąś taką dziwną, strasznie dziwną instytucją. Ona ma w ogóle chyba jakoś tajny skład chyba. Nie wiadomo, kto to przyznaje. Może się boją. My jesteśmy bardziej transparentni. Wiesz, jakbyśmy popatrzyli na wyniki kasowe Weekendu, Pazury, który miał pół bańki, Bitwy Warszawskiej, która też miała tam pewno 400 tysięcy, może więcej, no bo szkoły poszły, to też są filmy kasowe. To Jacek Diduszko, krytyk filmowy, filmoznawca, związany także z nagrodami polskimi dla tych nie do końca udanych filmów, powiem tak delikatnie, czyli z wężami. I żeby nie rozmawiać tylko o tych nieudanych, to zapytałam także o typy naszego gościa na tę noc właściwą, oscarową. Chciałbym, żeby Natalie Portman dostała nagrodę za Jackie. Wspaniały film naprawdę, który pokazuje, że kobieta w momencie ogromnej traumy, tragedii jest cały czas super świadoma PR-u, który wokół tego musi robić i budowania mitu, który już teraz trzeba zaczynać. No i Rona Portman jest absolutnie, jest wybitna, jest lepsza niż w tym Black Swanie, za którego dostała Oscara. Black Swan, czyli Czarny Łabędź Darrena Aronofskiego. Wszystko się wyjaśni w Polsce w nocy z niedzieli na poniedziałek. Zapraszam Państwa w swoim i Ryszarda Jaźwińskiego imieniu na Noc Oscarów w Trójce. Będzie sporo gości tutaj u nas od północy do szóstej. Będziemy Państwu relacjonować to, co się dzieje w Los Angeles. A za dzisiaj dziękujemy bardzo. Wioletta Myszkowska, Michał Jakubik, Katarzyna Borowiecka. A na koniec jeszcze raz wracamy do ścieżki dźwiękowej serialu Wielkie Kłamstewka. I'm a victim of loving you. I'm a victim of wanting you. I woke up this morning, I felt your love laying beside my soul. You told me that you love me, baby. I love you, baby. I love you so doggone much. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Chcę zobaczyć, jak wsiądzie pomachami bezczelnie za kierownicę, skręci drogą ku przepaści i rozwinie skrzydła rajdowca. Druga w tym roku premiera z cyklu Teatrzyk Zielony.